اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا حلیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين صلى الله على النبي الأمي وآله وصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ میں طے ہوا تھا کہ قاری نور احمد صاحب اور ان کے بھائی مولانا فاروق سلطان صاحب کے والد بزرگوار کی ایصال ثواب اور رفع درجات کے لیے ایک محفل کا یہ ایک محفل ہوگی، ایک جلسہ ہوگا۔ جناب امام بخش کی نیت سے میں آیا، اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا فیض بخش ملے۔ اور اب جو مجھے بخشا گیا ہے وہ حاضر۔ مساجد کی موجودگی، علماء کرام کا ہونا، آپ کی یقینت اور آپ کا یقین اور یہاں موجودگی دلیل ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں وہاں سے شروع ہوتا ہوں جہاں کسی بے وقوف کی انتہا ہوتی ہے۔ جب دیکھو مر گئے، وہ تو مردہ ہے، وہ تو ختم ہو گئے، یہ ان کا اینڈ ہے۔ سوچتے سوچتے یہ موت تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتے، ہم موت سے شروع ہوں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ پہلے تو اللہ کا کلام سمجھو۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، جو سمجھ لیتا ہے اللہ کا کلام وہ پہچاننے لگتا ہے مولا کا کلام۔ جب مان جاتا ہے اللہ کا کلام تو پھر پہچاننے لگتا ہے ان کا کیسا ہے، ان کا کیسا ہے، ان کا کیسا ہے۔ تو اللہ کا کلام پہلے سمجھو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر خیال بھی آ گیا۔ یا ہاشمی، تم بہت بولے ہو، بولنے کی بھی تم نے حد کر ڈالی۔ اپنے ملک میں بھی بولتے بولتے بولتے بولتے حیرانی کیا، خود حیران ہوئے، پریشان ہوئے، مصیبتیں اٹھائیں، بولتے ہی جا رہے ہو۔ اب پہلی بار پنجاب آئے ہو تو ایسی تقریر کرو۔ جب یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ کسی کو اختلاف تھا، اور وہ بھی جنگ میں آئے ہو، یہ آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاشمی کا جنگ میں آنا کربلا تک میں آنا کمال نہیں ہے، اولاد علی کی ہے کہیں بولتے ہیں اللہ پہ. میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ابھی جنگ میں بولا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور تمہارے ہی بغل میں ہندوستان ہے، 36 کروڑ تو وہاں پوجے جا رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں ہے. ایک خدا کی بات کرتا ہوں، سبھی وجہ بھائی آپ مانچسٹر سے آئے ہیں نا، ادھر 3 خدا چل رہے ہیں کہ نہیں آج کل؟ بیلجیم میں کیا خدا ہے عیسائیوں کے مذہب میں؟ ہم ایک مانتے ہیں نصرانی 3، ہم ایک مانتے ہیں. اور بھارت میں تو میں یہی نہیں جان سکا یہ اللہ یہ خدا زیادہ ہے یا پجاری زیادہ ہے، تعداد کتنی زیادہ ہے؟ انڈین کی تعداد تو نوٹ ہو جاتی ہے، رائے شماری ہوتی ہے، لیکن یہ دیوتاؤں کو کون نوٹ کرے؟ اب ذرا غور فرمائیے، ایک خدا کی بات کرو تو توحید پہ بھی اختلاف ہے، اور دو چار آدمی کو نہیں، کم تعداد میں وہ لوگ ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں، اور زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ایک نہیں مانتے. تو کیا زیادہ والوں کا دل دکھاؤ گے؟ اب اگر کوئی کہے دل نہ دکھاؤ تو ہندوؤں کا دل نہ دکھاؤ، عیسائیوں کا دل نہ دکھاؤ، اور یہودیوں کا دل نہ دکھاؤ، اور بدھ دھرم والوں کا دل نہ دکھاؤ، جینیوں کا دل نہ دکھاؤ، سکھوں کا دل نہ دکھاؤ، تو پھر اللہ کو یہ کہنا بند کرو، نہیں تو سب کا دل دکھے گا. میں کس پر تقریر کروں؟ جس پہ اختلاف نہ ہو. میں عالموں کی بات کرتا ہوں، سائنٹسٹ کی بات کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتا ہوں. سوچا چلو سائنس پر کچھ بات کریں، شاید وہی اختلاف نہ ہو، مذہب میں تو ہے. تو وہ بھی ایک دور تھا جب کہا گیا زمین چپکی ہے جس لائک پلیٹ، پھر کہا گیا نہیں زمین گول ہے. کبھی سائنسدان کہتا ہے کہ ایٹم جو ہے وہ آخری حصہ ہے، ایٹم کا ڈیویژن ناممکن ہے، دس از دا لاسٹ اسٹیج اینڈ ایٹم از یو کانٹ ڈیوائڈ ایٹم انڈیوائڈیبل. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ایٹم کو پاور میں چینج کر کے اس کے بھی 3 قسمیں بنا دی. اختلاف سے طبیعت گھبرا گئی ہے. چلو مولویوں میں چلتا ہوگا، چلو کچھ بے علموں میں چلیں، ان پڑھوں میں. تب میں ہندوستان دیکھنے لگا، پورا بر صغیر جب دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا عجیب حال ہے ہم لوگوں کا. بر صغیر کے پورب چلو، روٹی گھٹتی جائے گی، چاول بڑھتا جائے گا. اور بنگال پہنچتے پہنچتے روٹی ختم. اور کہیں پچھم چل پڑے تو چاول گھٹتا جائے گا, روٹی بہتی جائے گی, اور پنجاب پہنچتے پہنچتے بہار کا بھات ختم. روٹی بوٹی میں ہم ایک نہیں ہیں. کہیں مونگ پھلی کا تیل ہے, کہیں رائی کا تیل ہے, کہیں سن فلاور کا تیل ہے, سورج مکھی کا تیل ہے, کہیں گری کا تیل ہے. یہ کرناٹک میں, یہ جنوبی ہند میں گری کا تیل استعمال کرتے ہیں, شمال میں رائی کا تیل استعمال کرتے ہیں, اور گجرات میں اور مہاراشٹر میں مونگ پھلی کا تیل استعمال کرتے ہیں. یار تم لوگوں کو استعمال میں بھی ایک نہیں ہوں. اچھا بھائی, ہم لوگ انسان ہیں, سب انسان ہیں, ہماری ضرورتیں بھی سب ایک ہیں. تمہیں بھوک لگتی ہے, ہمیں بھوک لگتی ہے, تمہیں دیکھنے کی ضرورت, تمہیں آنکھیں چاہیے, ہمیں آنکھیں چاہیے, تمہیں کان چاہیے, ہم کو کان چاہیے, تمہیں زبان چاہیے, ہمیں زبان چاہیے, تمہیں پانی چاہیے, ہمیں پانی چاہیے, تمہیں روٹی چاہیے, ہمیں روٹی چاہیے, تمہیں کپڑا چاہیے, ہمیں. تو ہم آپ انسان ہیں, ضرورت بھی ایک ہی قسم کی ہے. تو جب ہم ایک, ضرورت ایک, تو ہماری زبان ایک کیوں نہیں؟ کوئی سندھی بول رہا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے, کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی ہندی بول رہا ہے, کوئی اردو بول رہا ہے, کوئی مراٹھی بول رہا ہے, کوئی گجراتی بول رہا ہے, کوئی کنڑ بول رہا ہے, کوئی ملیالم بول رہا ہے. اس میں بھی اختلاف. ہاں, گدھوں میں اختلاف نہیں ہے. پاکستان کا گدھا جیسا بولتا ہے, امریکہ کا گدھا بھی ویسا ہی بولتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جھنگ کا گدھا اپنی اسٹائل میں بولے اور انگلینڈ کا گدھا شیکسپیئر کی پوئٹری پڑھے. ایسا نہیں ہوگا. اس کو بھی جھنگوی گدھے کی طرح بولنا ہے. اس کو بھی لاہوری گدھے کی طرح, پچھوجری گدھے کی طرح بولنا ہوگا. گدھا ہر جگہ کا گدھا ہی ہوتا ہے, کہیں کہیں کا خاص گدھا ہوتا ہے. یہ تو میں گدھوں کی بات کر رہا ہوں, جنہیں اطلاع بھی نہیں کہ میرا ذکر ہو رہا ہے. کوا ہی لے لو, کوا اگر کاؤں کاؤں کرتا ہے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں کاؤں کاؤں کرتا ہے, تو امریکہ میں بھی وہ کاؤں کاؤں کرے گا, سعودی عربیہ میں بھی. عمرہ الخیر کی رمائی نہیں بنے گا. معلوم ہوا گدھ ہے سب ایک. پوری دنیا میں اگر اتحاد ہے تو گدھوں میں ہے, کوؤں میں ہے. تو ہم سے کہے اے مسلمان ایک ہو جا, ایک ہو جا, تو کیا ہم گدھے ہیں؟ اچھا, سب چھوڑ دیجیے, اپنا مجمع دیکھ لیجیے. ہم آپ تو سب سنی مسلمان ہیں. میرے بھروسے پہ تم آئے ہو, تمہارے بھروسے محبت پر. مولا اچھا رکھے, مولانا فاروق صاحب کو کہاں سے گھسیٹ کے لائے, سات سمندر پار سے کھینچ کے لائے ہیں, اور یہاں پائے ہیں. آپ سب لوگ اپنا سر دیکھ لیجیے, باقی سب چھوڑیے. کیا کیا اسٹائل ہے اللہ جانے. جن لوگوں نے سر جھانک رکھا ہے وہ جھانکنے میں بھی ایک نہیں. ٹوپی کی کٹنگ الگ, کوئی ٹوپی ہے, کسی کی ٹوپی کیسی ہے, دیکھ لو ایک نظر, سب کو دیکھو. اتنی قسمیں ہیں کہ بولتے ہوئے زبان جلتی ہے. کتنی قسمیں ہیں, ہر ایک اپنی. کوئی تو کسی نے کہا میں ٹوپی نہیں لگاؤں گا تاکہ اختلاف ظاہر رہے. اور سب سے نمایاں اختلاف میرا ہے, میں نے وہ ٹوپی پہن رکھی ہے جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یا اللہ, ہم لوگ بات چیت میں ایک نہیں ہے, کھانے پینے میں ایک نہیں ہے, لباس میں ایک نہیں ہے, رہن سہن میں ایک نہیں ہے, زبان میں ایک نہیں ہے, تہذیب میں ایک نہیں ہے, کلچر میں ایک نہیں ہے, یہ انسان اختلاف اختلاف اختلاف کی بات کرتا ہوں کہتا ہے اختلافی بات نہ کرو. تو جو یہ کہتا ہے کہ اختلافی بات نہ کرو اسے بھی اختلافی بات سے اختلاف. کون ہے جس کو اختلاف نہ ہو اختلافی بات سے اختلاف؟ ہم نے خدا کا ذکر کیا تو عیسائیوں کو اختلاف ہو گیا, ہم نے یہ خدا کی بات کیا تو ہندوؤں کو اختلاف ہو گیا, ہم نے مسجد کی بات کیا تو مندر والوں کو اختلاف ہو گیا, ہم نے خانقاہ کی بات کی تو گمراہوں کو اختلاف ہو گیا, ہم نے جب حسین کی بات کی تو یزیدیوں کو اختلاف ہو گیا, جب ہم نے امام احمد بن حنبل کی بات کی تو معبودیوں کو اختلاف ہو گیا, جب امام ربانی کو جدید الفیثانی شیخ احمد سر ہندی کی بات کی تو اکبر والوں کو اختلاف ہو گیا, جب ہم نے بات کی جب رسول کے وفادار کی بات کی تو کردار کو اختلاف ہو گیا. تمہیں ڈرنا نہیں ہے, تمہیں اپنا کلیجہ مضبوط بنانا ہوگا, اپنے ارادوں کو مضبوط بنانا ہوگا. آدم کی تعریف کرو گے تو شیطان کی پرواہ نہ کرنا, موسیٰ کی تعریف کرتے وقت فرعون کی پرواہ نہ کرنا, ابراہیم کی تعریف کرتے وقت نمرود کی پرواہ نہ کرنا, رسول کی تعریف کرتے وقت ابو جہل کی پرواہ نہ کرنا, علی کی تعریف کرتے ہوئے خارجیوں کی پرواہ نہ کرنا, اور غوث کی تعریف کرتے ہوئے غداروں کی پرواہ نہ کرنا. یہ ہے اختلاف سے ہم بچ ہی نہیں سکتے. اختلاف سے بھرا ہوا یہ ماحول, اختلاف اختلاف کبھی کبھی بڑا خوبصورت بھی دکھتا ہے جب امت میں ہوتا ہے. امت میں جب ہوتا ہے, امت کا اختلاف ہم کو کبھی امام اعظم دیتا ہے, کبھی امام شافعی دیتا ہے, کبھی امام احمد بن حنبل دیتا ہے, امام مالک دیتا ہے. یہ بھی ایک اختلاف ہے. قادریت تو چشتیت تو نقشبندیت تو سہروردیت کے اختلاف پر میں قربان. کسی نے غریب اعظم دیا ہے, کسی نے غریب نواز دیا ہے, کسی نے آقائے نقشبند دیا ہے, کسی نے مولائے سہرورد دیا ہے. یہ سب اختلاف اختلاف تو ڈر رہی ہوں. بولے ڈرتا اس لیے ہے یہ بھی اختلاف کرتا ہے مگر اختلاف پر دلیل نہیں رکھتا. تو ڈرے وہ اختلاف سے جس کے پاس دلیل نہ ہو. ہمارے پاس دلائل ہے لیکن بات تو پھر وہی آئی کہ جنگ کی پہلی تقریر میں اختلافی بات کیوں ہو. آئیں گے پھر کریں گے, دیکھیں کیسے نہیں سنو گے. سننا ہی پڑے گا. تم چاہے جو کر گزرو, یزید سے میں نے کہا تھا تم چاہے جو کچھ کر گزرو, حسین نے سنا ہی دیا. میں نے پلوائیوں سے کہا تھا چاہے جتنا فساد کر ڈالو, مگر مدینے میں عثمان غنی نے بتا ہی دیا. اور یہ تم چاہے جتنا توپو اور کتنا ہی غیر مسلموں کی مدد سے سازش کرو, مگر شہادت عمر فاروق نے راز کھول ہی دیا. ایسے ہی چاہے جتنا بے چین رہو ہم آ کر بتا دیں گے. لیکن یہ پہلی تقریر میں اختلاف کیوں؟ کوئی اور موقع کے لیے اٹھا رکھو نا ہاشمی میاں, اختلاف ہو امت امتی میں جب اختلاف ہے تو وہ رحمت ہے مبارک ہے, پھر کے لیے رکھو نا پھر کبھی. اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر میں لا الہ الا اللہ پر تقریر تو کروں گا تو شاید اختلاف نہ ہو, مگر سوچتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پر اختلاف ہے, اللہ کی الہیت پر اختلاف ہے, اللہ کی الوہیت پر بھی اختلاف ہے, وحدت پر بھی اختلاف ہے, وحدانیت پر بھی اختلاف ہے, احدیت پر بھی اختلاف ہے, سمتیت پر اختلاف ہے، رسول کی طرف توجہ کرتا ہوں تو رسول کی ذات پر بھی اختلاف ہے، ان کی رسالت پر بھی اختلاف ہے، نبوت پر بھی اختلاف ہے، خلافت پر بھی اختلاف ہے، امامت پر بھی اختلاف ہے، نیابت پر بھی اختلاف ہے، سیادت پر بھی اختلاف ہے، قیادت پر بھی اختلاف ہے، شہادت پر بھی اختلاف ہے، عدالت پر بھی اختلاف ہے، صداقت پر بھی اختلاف ہے، ثقافت پر بھی اختلاف ہے، شجاعت پر بھی اختلاف ہے، رسول کی عظمت پر بھی اختلاف ہے، ان کی حفت پر بھی اختلاف ہے، علم غیب پر بھی اختلاف ہے، حاضر ناظر پر بھی اختلاف ہے، حاکم ہونے پر ہونے پر اختلاف ہے، محبوب ہونے پر اختلاف ہے، حبیب ہونے پر اختلاف ہے، جسمانی معراج پر بھی اختلاف ہے، ان کے عروج پر بھی اختلاف ہے، ان کی عظمت پر بھی اختلاف ہے، ان کی بلندی پر بربودگی پر اختلاف ہے، ان کی بلند پائیگی پر اختلاف ہے، اور جب ان کے پاس ان کے بعد دوسری پر توجہ دیتا ہوں تو صدیق کی صداقت پر اختلاف ہے، فاروق کی عدالت پر اختلاف ہے، عثمان کی سخاوت پر اختلاف ہے، ان کی خلافت پر اختلاف ہے، ان کی امامت پر اختلاف ہے، ان کی عظمت پر اختلاف ہے، اور جب اس سے چھٹی مل کر کے کچھ اور دوسرے بے وقوفوں کو دیکھتا ہوں تو علی سے اختلاف ہے، فاطمہ سے اختلاف ہے، حسن سے اختلاف ہے، حسین سے اختلاف ہے، کوئی نادان صحابہ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو کوئی نادان ضد کر رہا ہے کہ اہل بیت کو نہیں سمجھیں گے، تو حاکمین نے ان دونوں طاقتوں کو اپنے ہاتھوں سے اچھال دیا، جنہیں صحابہ نہیں چاہیے وہ بھی ہمارے نہیں، جنہیں اہل بیت نہیں چاہیے وہ بھی ہمارے نہیں، کیونکہ یہ دونوں رسول کے ہیں اور ہم سب رسول کے ہیں۔ ہاشمی کو مل جائے اور یہ بولنے میں سمجھتا ہوں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں، ڈرتا تو اب تک کہیں نہ کسی ملک میں سکون کی جگہ تلاش کر لیتا، آج بھی میں اجودھیا سے 50 میل کی دور پہ رہ رہا ہوں، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سبدانی کا آستانہ وہاں بھی ہے، تو جب میں کھلے کافروں کی کھلی طاقت سے نہیں ڈرتا تو چھپے کافروں کی چھپی طاقت سے کیوں ڈروں؟ بہت سامنے کی بات ہے، آؤ انڈیا میں دیکھو ایسی ایسی کیسٹ ہے کہ انڈیا کی حالت پتلی ہو جائے، کہ جب اتنے بڑے ملک کا پرواہ نہیں تو چھوٹا سا شہر جیب میں لے کے گھومتے، مگر تقریر تو اسی پر ہو جس پر اختلاف نہ ہو، تلاش میں لگے ہیں اللہ پر الوہیت پر بھی اختلاف ہے, نبوت پر بھی اختلاف ہے, صحابیت پر بھی اختلاف ہے, طہارت پر بھی اختلاف ہے, ولایت پر بھی اختلاف ہے, قوتیت پر بھی اختلاف ہے, قطبیت پر اختلاف ہے, ابدالیت پر اختلاف ہے, صالحیت پر اختلاف ہے, اشتہار پر اختلاف ہے, سلم کلام پر اختلاف ہے, شریعت میں اختلاف ہے, طریقت میں اختلاف ہے, فقہ میں اختلاف ہے, قانون میں اختلاف ہے. اختلاف بھری دنیا میں جہاں شریعت و طریقت و معرفت میں اختلاف ہو, پتا میں اختلاف ہو, اسکول آف تھاٹس میں اختلاف ہو, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنے میں اختلاف ہو, سندھی بولے کچھ, پشتو بولنے والا بولے کچھ, سرحد والا بولے کچھ, پنجاب والا بولے کچھ, گجرات والا بولے کچھ, بولی میں اختلاف, روٹی میں اختلاف, لباس میں اختلاف. ٹیپ ریکارڈ سب رکھا ہے نا, ایک ہی مقصد ہے نا سب کا, جو ٹیپ کر لے. کھائے بناوٹ میں اختلاف ہے, جب مقصد ایک ہے تو شکل بھی ایک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے الگ الگ رنگ برنگ کا, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی براؤن ہے, کوئی کلرڈ ہے. آپ اس اختلاف بھری, اب مجھے موضوع دو, میں کس پر بولوں؟ اللہ پہ بولوں تو غیر اللہ کو اختلاف, رسول اللہ پر بولوں تو کافروں کو اختلاف, خدا کو ایک کہوں تو جب لوٹ کے جاؤں گا بھارت تو وہ 36 کروڑ دیوتاؤں کو تکلیف, مجھے کاٹ کے آیا ہے, مجھے انکار کر کے آیا ہے, مجھے گنگا جمنا سے نکال کر کے لے جا کر کے جھیلم میں ڈالایا ہے, اور جب وہاں سے یورپ پہنچیں گے 3 مہینے کے بعد آپ سے پھر بیلجیم میں کبھی اگر خدا نے چاہ ملاقات ہوئی تو وہاں سے کلیساؤں میں آواز آ رہی ہے, 3 خداؤں کی پرواہ نہیں کیا, ایک کے کر کے تقریر چلے آئے. تو اللہ پر اختلاف ہے, رسول پر اختلاف ہے, نبی پر اختلاف ہے, پیغمبر پر اختلاف ہے, کتاب پر اختلاف ہے, کے کلام الہی پر اختلاف, بات چیت میں اختلاف ہے, کالج میں اختلاف ہے, اسکول میں اختلاف ہے, یونیورسٹی میں اختلاف ہے, خانقاہوں میں اختلاف ہے, مدرسوں میں اختلاف ہے, درگاہوں میں اختلاف ہے, زندگی میں اختلاف ہے, بندگی میں اختلاف ہے, نماز پڑھنے میں اختلاف ہے, ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے, نیت کرنے میں اختلاف ہے, ارکان میں اختلاف ہے, حج میں اختلاف ہے, سفر میں اختلاف ہے, چور میں اختلاف ہے, کھانے میں اختلاف ہے, پہننے میں اختلاف ہے, شادی کے طور طریقے میں, رسم و رواج میں اختلاف ہے. ابھی اس اختلاف میں ہم بولیں کس پہ, جس پہ اختلاف میں ایک مل گیا, ابھی ابھی مل گئے, ایک بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں, ایک بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں, اور بات یہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. ارے مسلمان تو مانتا ہی مانتا ہے, بتاؤ بھارت کا بنیا بھی مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے, برہمن بھی سمجھتا ہے ایک دن مرنا ہے, اور روسی بھی سمجھتا ہے, یہ کمیونسٹ بھی سمجھتے ایک دن مرنا ہے, سب کو اقرار ہے کہ ایک دن مرنا ہے, انگلینڈ والے مانتے ہیں کہ مرنا ہے, بیلجیم والے جانتے ہیں کہ مرنا ہے, جرمنی والوں کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے, کالوں کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے, گوروں کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے, جو جیتتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے, جو ہارتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے, جو بڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے, جو گھٹتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے, بچوں کو پتا ہے کہ ہاں مرنا ہے, عورتوں کو یقین ہے کہ مرنا ہے, مردوں کو یقین ہے کہ مرنا ہے, سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے. وہ نادان بے وقوف پتا کو نہ مان سکا, وہ بھی مانتا ہے کہ مرنا, وہ ایودھیا کا پنڈت جو مسجد گرا کے مندر بنانے کی دھوس جمانا چاہتا ہے اور خدا سے بے خبر ہو کر جدا کو خدا سمجھ رہا ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ ایک دن مرنا, مرنا ایک ایسی سچائی ہے کہ پاگل کے پاگل آدمی نے بھی انکار نہیں کیا, اور اسی حقیقت ثابتا کو قرآن نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں بیان کیا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ, مرنا ہے نہیں. قرآن کی زبان سمجھنی ہوگی, یہ قرآن نے نہیں کہا سب کو مرنا ہے, قرآن کہہ رہا سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب اگر تیری سمجھ میں نہیں آتی اتنا بڑا نیتا ہو کر, اتنا بڑا لیڈر ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی چکھنا کس کو کہتے ہیں, تو جا کے گھر میں پوچھ لیں, گھر میں جا کے پوچھ لیں چکھنا کس کو کہتے ہیں. جا اپنی بیوی سے پوچھ دیے گا ہم چکھنا کس کو کہتے ہیں, تو کہے گی سنو اور کسے کہتے ہیں چکھنا, کسے کہتے ہیں. صحیح جی تو بات ہے, اس جب سالن بن گیا تو چھوٹا سا چمچہ میں نے اس میں ڈالا, دائنے ہاتھ میں ایک دو قطرہ لیا, ایک دو بوند, اور زبان پہ رکھا, نمک ٹھیک ہے, اسی کو چکھنا کہتے ہیں. ارے ہاتھ سے لے کر, ہاتھ کے ساتھ لے کر اور زبان پہ رکھ لیا, ٹھیک ہے, یہی چکھنا ہے نا. ارے بھائی تم لوگ نہیں جانتے چکھنا کسے کہتے ہیں. اب اگر کوئی عورت بارہ بوٹی چودہ روٹی, بارہ بوٹی چودہ روٹی لے کر بیٹھی ہو تو کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو, سالن چکھ رہی ہوں. یا اللہ, جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہو. پیٹ بھر کے کھانے کو چکھنا نہیں کہتے, ذرا سا زبان پہ رکھ کے ذائقہ جان لیا, ذائقے کے جاننے کا نام چکھنا ہے, اور جاننے کے لیے ایک قطرہ رکھ لینا کافی ہے. تو میرا رب یہ نہیں کہتا ہے میرے بندو تم کو موت سے پیٹ بھرنا ہے, ہم تو کھانے کے آدمی ہیں, اس میں تو بات پھر چکھنے کی ہے, چکھ لیں گے چلے جائیں گے, مر تھوڑی جائیں گے, چکھ لیں گے چلے جائیں گے, تقریر کر لیں گے چلے جائیں گے, مر تھوڑی جائیں گے, تو کیا ہوں گے, کیا ہوں گے. موت کا مزہ چکھنا, یہیں پر ایک جملہ ابھی ایک کنکور آ گیا, چند علماء مشائخ موجود ہے, جی چاہ رہا ہے وہ جملہ کہی ڈالوں. آپ کو کیجیے کلو نفسین, ذائقۃ الموت ہے, کلو روحین ذائقۃ الموت نہیں ہے. روح کو موت کا مزہ چکھنا نہیں ہے, نفس کو مزہ چکھنا ہے. تو نفس والو تم موت سے ڈرو, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, مگر کس نے بغداد میں, لاہور میں, پاک پٹن میں, اجمیر میں جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہو اسے کون سا مزہ چکھنا ہے. اب ذرا غور کریں پھر, یہ موت آتی کس لیے ہے, اے میں تو کون ہے, اے موت تو کیا ہے. موت آج ہم تجھ سے مصافہ کریں گے, آج ہم تیری آنکھ میں آپ ڈر کر کے تیری سچائی جانیں گے, تو ہمیں ڈراتی ہے, تو ہے کون, تجھ سے حسین نہیں ڈرے ہم تو ڈر جائیں, تجھ سے فاروق کے آدم نہیں ڈرے, تجھ سے عثمان خلیل نہیں بلکہ عثمان خلیل تو تیرا انتظار کرتے رہے, تجھے کچھ لفٹ ہی نہیں دیا, تجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیا, تو وہ فاروق جو ہمارے کلیجے کی دھڑکن ہو, وہ عثمان جو ہماری حیا ہماری آنکھوں میں حیا بن کے چمک رہا ہو, جب اس نے موت کی پرواہ نہیں کی تو ہم غلامان صحابہ اور غلامان اہل بیت آج کسی کی بھی موت کی کیا پرواہ کریں گے. اس لیے آج موت تو اپنا پول کھول دے, نہیں تو میں کھول دوں گا. تو ہے کون, تو آتی کیوں ہے, تیرے آنے کا مقصد کیا ہے. اب موت کہا ہے میں کچھ نہیں ہوں, تیرے رب کی تخلیق ہوں, اس کا حکم ہوں, اپنے رب سے پوچھ میں کون ہوں, کیا ہوں, کیوں آتی ہوں. میں قرآن کی طرف گیا, چلو رب سے پوچھوں اللہ سے پوچھوں مگر ایک چیز آپ طے کر لو، قرآن جو کہے گا مانو گے کہ نہیں؟ اگر قرآن کے خلاف ڈاکٹر بولے تو ڈاکٹر کی مانو گے؟ قرآن کے خلاف اگر سائنس کہے، اچھا سب چھوڑ دو، قرآن کچھ کہہ رہا ہو تیری آنکھ کچھ کہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، قرآن کسی کو مردہ کہہ دے؟ اور تم تو دیکھ رہے ہو تو زندہ ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے میری آنکھیں کہیں زندہ ہے، قرآن مردہ کہے میری آنکھیں زندہ کہیں تو کس کی مانو گے، قرآن کی آنکھوں کی؟ یہ سب پکا ارادہ ہے، پکا ایمان ہے، تو چلو پھر قرآن